dedi mi Tanrı? Ellerine çiçekleri yerleştirdim, o gün ne kattı bana şimdi söyle. Sadece kocaman bir ara, bilmiyorum ki sebebi ne. Ne fark ediyor bu dünyada nefes alma, yanımda sen olmayınca. Uzatsam ellerimi tutsam, beni yeniden kollarında, gitsem